Хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 23 студзеня на пасяджэнні Рады міністраў Еўразвязу ў Брусэлі абмяркоўваецца сітуацыя ў Беларусі. Пасяджэнне праходзіць пад кіраўніцтвам вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу па знешняй палітыцы Кэтрын Эштон. Сёння ж у Страсбуры беларускае пытанне разглядаецца на пасяджэнні палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. На пасяджэнні Рады міністраў Еўразвязу плануецца абмеркаваць, апроч беларускага пытання, становішча ў Іране, Бірме, Сырыі, Егіпце, на блізкім усходзе і ў Судане. Ужо вядома, што Еўразвяз афіцыйна прыняў нафтавае эмбарга супраць Ірану ў рамках санкцый з нагоды ягонай ядзернай праграмы. Чакаецца, што на сённяшнім пасяджэнні можа быць ухваленае рашэнне пашырыць санкцыі і адносна афіцыйна Мінску. 12 студзеня дырэктар управлення па пытаннях усходняга партнерства супольнай знешнепалітычнай службы Еўразвязу Гунар Віган заявіў, што Еўразвяз збіраецца пашырыць санкцыі ў дачыненні для беларускіх чыноўнікаў. На пасяджэнні камітэту па пытаннях замежных спраў Еўрапарламенту ён выказаў спадзяванне, што еўрапейскі бок можа хутка дасягнуць згоды з краінамі-сябрамі адносна гэтага ў бліжэйшыя тыдні. У Еўразвязе таксама разглядаецца магчымасць пашырэння спісу беларускіх прадпрыемстваў, якія падпадуць пад санкцыі. Палітычнае рашэнне пра візавыя эканамічныя санкцыі супраць Беларусі было прынятае Радай Еўразвязу 31 студзеня мінулага года. Міністры замежных спраў краін Еўразвязу зацвердзілі спіс беларускіх чыноўнікаў, адказных за парушэнне правоў чалавека падчас прэзідэнцкай кампаніі. У снежні мінулага года Рада міністраў уключыла ў спіс неўязных імёны яшчэ дваіх асобаў, якія маюць дачыненне да суда над правабаронцам Алесем Бяляцкім. У выніку колькасць такіх асобаў дасягнула 210. Актывы трох гаспадарчых суб'ектаў, звязаных з рэжымам, застаюцца замарожанымі. Забаронены экспарт у Беларусь зброі і матэрыялаў, якія могуць быць выкарыстаныя для рэпрэсій унутры краіны. Сёння ж у Страсбуры беларускае пытанне вынесена на пасяджэнне палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Дэмакратычную апазіцыю там прадстаўляюць старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч і сябра кампаніі «Гавары праўду» Александр Феадута. Яны распавядуць пра сітуацыю з правамі чалавека і пра маючы адбыцца парламенцкія выбары. Падчас сесіі парламенцкай асамблеі беларускае пытанне плануецца абмеркаваць 25 студзеня. 15 снежня палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы выказаў занепакоенасць пагаршэннем сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. На думку камітэту, санкцыі Еўразвязу да афіцыйнага Мінска павінны ўзмацняцца. Пакуль не будуць вызваленыя палітвязні, не спыніцца ціск і пераслед палітычнай апазіцыі незалежных медыяў і праваабаронцаў. У праекце рэзалюцыі, якую мае прыняць асамблея, прапанавана не аднаўляць кантакты парламенцкай асамблеі з беларускімі ўладамі на высокім узроўні, пакуль у краіне не будзе ўведзены мараторый на смяротнае пакаранне. Да гэтага ж моманту павінна заставацца замарожанай і заяўка Беларусі на вяртанне парламенту статусу спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Такім чынам, як паведамляў мой калега Алесь Дашчынскі, сёння ў Брусэлі можа быць ухваленае рашэнне пашырыць санкцыі адносна афіцыйнага Мінску. Апошнія навіны з Брусэлю і Страсбуру знойдзеце на сайце свабода.орг. Узровень рэпрэсіяў у Беларусі беспрэцэдэнтны. Пра гэта гаворыцца ў штогадовай справаздачы аб правах чалавека ў свеце, якую 22 студзеня абнародавала міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. Як у Беларусі рэагуюць на высновы гэтай аўтарытэтнай міжнароднай арганізацыі? Ці будуць і надалей беларускія ўлады працягваць рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці або магчымая новая лібералізацыя? Гэта высвятляў Віталь Цыганкоў. Прэзідэнцкія выбары Беларусі знішчылі надзеі на дэмакратычны прагрэс у гэтай краіне. Жорсткія абмежаванні супраць свабоды аб'яднання, усходу і прэсы застаюцца ў сіле, а ўзровень рэпрэсіяў беспрэцэдэнтны, заяўляюць аўтары справаздачы Human Rights Watch пра леташнія падзеі ў Беларусі. Слышня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак лічыць, што чарговыя высновы міжнародных праваабаронцаў не моцна зменяць стаўленне да Беларусі ў свеце, бо гэта, цытата, неабходная канстатацыя існуючых фактаў. Насамрэч, мы перад 19 снежня мы бачылі 2-2,5 гады пэўнага прагрэсу ў сітуацыі з правамі чалавека, змяншэння ўзроўню рэпрэсій, відавочнага змяншэння, што мы і адзначалі ў сваіх матэрыялах. Але вось тое, што адбылося падчас разгону акцыі пратэсту, гэта, канешне, стала такім сур'ёзным водападзелам. І такога ўзроўню рэпрэсій наша краіна ў навейшай гісторыі незалежнай Беларусі не ведала. Галоўны рэдактар дзяржаўнага часопіса «Беларуская думка» Вадзім Гігін у сваю чаргу заяўляе, што Human Rights Watch ўжо даўно даказала сваю заангажаванасць. Тое, што ў 9-10 яны адзначалі пэўны нейкі рух наперад, было выклікана толькі тым, што ў Беларусі былі больш лепшыя адносіны з Захадам, і таму гэтая заангажаванасць і залежнасць Human Rights Watch а той палітычнай кан'юнктуры, якая існуе ў заходніх сталіцах, гэта справаздача толькі пацвярджаецца. Магчыма, Human Rights Watch большую занепакоенасць выражала тым, што адбываецца ў Еўропе. Не рэагаваць на захады і заявы абсалютна заангажаванай арганізацыі, я лічу, што не трэба. Нам трэба браць прыклад з вялікіх краін, Расіі, Кітайскай Народнай Рэспублікі, іншых, якія, на маю думку, уже давно не звертаюць увагу на гэтую арганізацію. Адказваючы на пытанне, ці будуць і надалей беларускія ўлады працягваць рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці, былы кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастасёў кажа, што ён спадзяецца на пэўнае аслабленне рэпрэсіяў. Прыбліжаюцца парламенцкія выбары ў Беларусі, і ў звязку з гэтым мінімальнае паслабленне, але ўсё ж такі будзе. Рэпрэсіі, які адбываюцца, які не падаюцца ўжо логіцы Беларусі, вот і адбываюцца за таго, што паміж уладнымі структурамі адбываюцца разборкі ўнутры беларускіх уладаў. Яшчэ адна праблема – это взаємадносіны з Расіяй. Пасля прэзідэнцкіх выбараў у Расіі ціск на Беларусь з боку Расіі ўзмацніцца, Лукашэнка разумее і гэта. І таму ўсё ж такі вот тыя размовы пра лібералізацыю, пра рэформу, палітычную рэформу Беларусі, це слова не просто з кандачка, гэта просто это словы абгрунтаваныя. Лукашэнка паспрабуе пасля парламенцкіх выбараў пукаць кантакты, супрацоўніцтва і з іншымі палітычнымі сіламі в абарону інтарэсу Беларусі, таму што ціск расійскага боку будзе вельмі вялікі. Такі прагноз сёння выказаў Радыё Свабода Рыгор Кастусёў. Зона свабоды на Белсаце. Ясна, глыбока, бескампрамісна. Кожную суботу а 7 вечара глядзіце аналітычную праграму беларускай свабоды. Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам. Праграма паўтараецца ў нядзелю ў 11:20, у панядзелак ў 11:20 і 19:00. З вамі Радыё Свабода, працягваем праграму. Новыя палітычныя і эканамічныя захады супраць афіцыйнага Мінску абмяркоўваюцца сёння ў Страсбуру і Брусэлі. Зараз прапануем вам апытанне свабоды. Чаму Лукашэнка не выконвае патрабаванні захаду і не вызваляе палітвязняў? Меркаванне мінакоў з горадні прапануе наш корэспандэнт. Не, дело не Лукашэнка, дело в этой всей системе во власти. Что хотят, то и делают. Я так считаю, что решение президента я не могу обсуждать, потому что как решил, так и будет. Все равно когда-то его сменят на посту, другие станут. Не будем сушить Лукашенко, другие выпустят. А иначе не, пока он на посту, он не выпустит. Вы меня извините, что не могу ответить по-белорусски, потому что мне всю жизнь отучали от этого белорусского языка. Я считаю, что у Лукашенко главный трон, а ему там безразлично. Наша страна, наши люди. Мы выйдем, китайцев сюда привезут. Нет, нет, вы что? Это ж ну как же так? Лукашенко выпустит тех, кто не просит помилования. Он тут в своем интервью дает, что там европейский президент, они без яиц. Это я крепкий. То он тех поставил на место, а вот эти сидят санников, они не просят помилования. Представляете, какой удар по его имиджу. Да, ну это колхозная система. Понимаете, когда председатель в колхозе, он же глава. Хочет даст коня, хочет не даст. Хочет даст сена, хочет не даст. Ну не знаю, незакон нарушили, должны сидеть. Может быть, боится конкуренции. Но я думаю, эти люди, которые сейчас сидят, мое мнение, что они как бы не заслуживают того, что с ними произошло. Просто, мне кажется, он не уступает своего места. Не уступает своего места и хочет быть как бы диктатором. Только так. Такое мнение. И это у многих людей сложилось, потому что многие люди, пенсионеры и все, вначале батька наш, а получилось так, что приходят и на ливерную колбасу считают копейки. Я думаю, он не то, что не хочет, он боится. Боится того, что власть когда-то закончится, а расставаться с ней очень тяжело. Вот он и боится расстаться с этой властью. Любыми путями за это держится, пока народ не встанет. То, что пытались сделать с молчаливой революцией, это самая-самая маленькая капелька, что могло произойти. А произойти может, мы видели, что происходит в других республиках. Сейчас видно, что в России происходит то, что происходило у нас. Вот и все. А пока у него эта поддержка, то нам с ним жить долго и долго. Потому что Россия все-таки это мировая держава. Тут ничего не поделаешь. Я думаю, пока более сильно кто-то не вмешается в нашу политику, вряд ли тут какие-то изменения произойдут. Такие меркования мы сегодня почули у Городни. З вами Радио Свобода, основные темы дня. На сегодняшнем посяджении Рады министров Евразвязу у Брюсселе может быть ухвалено решение поширить санкции относно официального Минску. Представники белорусской оппозиции берут удел у сессии парламентской ассамблеи Рады Европы, якая началась у Страсбуры. Представники оппозиционной коалиции шести сегодня домовились на консупольных деяния у период парламентских выборов. Рубель умацовывается относно замежных валют, однако динамика росту цен в Украине остается самой высокой у регионе. Белорусское товариство аховы помников истории и культуры настоивает на громадском обмеркованні планов реконструкции исторической частки верхнего города. Завеи и снегопады значно обтяжарили житё насельництва у шерегу отдаленных регионов Беларуси. Представники оппозиционной коалиции шести сегодня ухвалили план супольных деяний на период выборов у Палату представников, которые мают отбыться у вересні. Однако суместное погоднение подписанное не было. Формальная причина – отсутность на сегодняшнем посяджении лидеров большинства структур, которые уваходят у коалицию. С подробностями Владимир Глот. Стратегічнае пытанне наконт будучай выбарчай кампаніі ўжо вырашанае, адзначае намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Адносна стратэгічных мэтаў мы не маем ніякіх супярэчнасцяў. Па-першае, мы канстатуем, што выбарчая кампанія, якая будзе праводзіцца ў Беларусі, не можа быць прызнана выбарамі. Ва ўмовах, калі не будуць рэалізаваныя тыя змены ў выбарчае заканадаўства і практыку прымянення заканадаўства падчас выбараў, нельга прызнаваць вынікі гэтых выбараў. Другое, мы лічым, што нават калі будуць змены ў выбарчае заканадаўства, то ва ўмовах наяўнасці палітвязняў падчас правядзення выбараў нельга прызнаваць ўсё роўна вынікі гэтых выбараў. Віталь Рымашэўскі кажа, што ў беларускай хрысціянскай дэмакратыі ёсць свой сцэнар выбарчай кампаніі. Ён якраз прадугледжвае умовы для беларускіх уладаў па дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства, безумоўнае вызваленне палітвязняў. У выпадку, калі яны будуць выкананыя, то тады можна казаць пра свабодныя выбары. Можна казаць пра ўдзел у выбарах. А ў выпадку, калі ў беларускія ўлады не робяць, не выконваюць гэтае патрабаванне, то тады, безумоўна, мусім рабіць байкот. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч адзначае, ключавы фактар прызнання альбо непрызнання вынікаў выбараў – гэта выкананне ўладамі патрабаванняў сваіх апанентаў. А што да тактыкі, дык тут трэба быць вельмі асцярожнымі. На нашую думку, сёння супрацьпастаўленне байкот альбо не байкот, вылучэнне кандыдатаў альбо не вылучэнне кандыдатаў – гэта досыць небяспечная тэндэнцыя. Самым горшым вынікам кампаніі будзе, калі прыхільнікі байкота будуць інфармацыйна атакаваць тых, хто вылучае кандыдатаў, а тых, хто вылучае кандыдатаў, будуць інфармацыйна атакаваць тых, хто не адстойвае нейкую актыўную пазіцыю. Таму мы сёння лічым, што вельмі важна выпрацаваць адзін сцэнар, у межах якога ўсе падыходы будуць аб'яднаны. Калі кааліцыя шасці гатовая чакаць рэакцыю ўладаў на свае патрабаванні, то Рада прадстаўнікоў народных сходаў ўжо сёння адназначна выступае за байкот выбараў. Яе прадстаўнік Віктар Івашкевіч тлумачыць, што трэба скарыстаць унікальны момант, калі вялікая частка насельніцтва не задаволеная дзеяннямі ўладаў. Большасць беларусаў не збіраюцца ісці на гэтыя палаткавыя выбары, разумеючы, што яны фальшывыя, разумеючы, што галасы там не лічаць, і разумеючы, што ад палаты гэта нічога не залежыць. Але гэта такое рашэнне пасіўнае, маўляў, а я не буду ні за каго галасаць. Пойду на выборы, схаваюсь. Задача политической партии переробить вот этот стихийный неудел в выборах, у бойкот выборов, как агульнонациональный отказ большинства народу режиму. Мы бойкотуем твои мероприятия. И вот этот супольный агульнонародный бойкот выборов, он может надать нового духу, некой смелости, некой больше энергии людям в борьбе с режимом в больш активных формах. Журналісты, якія за зачыненымі дзвярыма чакалі працэдуры падпісання супольнага дакументу, арганізатары патлумачылі, што яе давялося адкласці ў сувязі з адсутнасцю шэрагу лідараў. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька і лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч цяпер у Страсбуры. Старшыня партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін у шпіталі. Лідар ініцыятывы «Гавары праўду» Уладзімір Некляеў прыхварэў. З першых асобаў сёння былі толькі старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч і сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння партыі БХД Віталь Рымашэўскі. Таму афіцыйнае падпісанне агульнага дакументу адкладаецца. Перадаваў Уладзімір Глот. У Беларусі ў 2011 годзе не зарэгістравана ніводнай грамадскай арганізацыі праваабарончага кірунку, ніводнай жаночай арганізацыі. Са 112 зарэгістраваных летась грамадскіх аб'яднанняў больш за палову мае спартовы характар дзейнасці і толькі адна – палітычны кірунак. Пра гэта сведчыць агляд «Свабода асацыяцый» і «Прававое становішча няўрадавых арганізацый у Беларусі», падрыхтаваны Цэнтрам прававой трансфармацыі і Асамблеі няўрадавых арганізацый. З падрабязнасцямі Інна Студзінская. Сярод пазітыўных момантаў мінулага году юрыст Асамблеі няўрадавых арганізацый Юрый Чаусаў адзначыў толькі тое, што не адбылося прыняцце закону аб некамерцыйных арганізацыях, які сваім зместам выклікаў заклапочанасць трэцяга сектару. Негатыўныя змены – гэта папраўкі ў закон аб масавых мерапрыемствах, які ў народзе трапна назвалі «больш за трое не збірацца», а таксама крымінальная справа Алеся Беляцкага, лічыць юрыст і палітолог Юрый Чаусаў. Это первый выпадок, коли дзеяч неурадового сектора непосредственно за свою громадскую деятельность трапляя за краты не в связку с некими политичными околичностями. В этом контексте переслед неурадовых организаций в 2011 году был беспрецедентным. Это в первую очередь великая увага на пытание финансования громадских объединений, правооборонных, политичных. Так само новая тенденция – это обмежование международных контактов белорусских организаций с замежем. У 2011 году у Беларуси зарегистровано 112 громадских объединений. Директор Центру правовой трансформации Ольга Смолянка рассказала про структуру. 61 организация из этого перечня имеет спортивный характер деятельности. Гораздо меньше имеет благотворительный характер деятельности. Это 6 организаций. Кинологические, филинологические организации, их также 6 в Беларуси. Организации, которые направлены на помощь инвалидам, профессионально-любительские, экологические, устойчивое развитие. Например, таких только 3 зарегистрировано. Красамоўны прыклад. Зарэгістравана аж на 6 фондаў развіцця спартовага покеру і 3 арганізацыі ўсходніх адзінаборстваў Сэнкё. Працягваліся праблемы з адвольнымі адмовамі ў рэгістрацыі грамадскіх арганізацый і тэндэнцыі палітычна матываванай нерэгістрацыі, кажа юрыст Юрый Чавусаў. Малому чалавеку з-пад рук Вантыляне было прапанавана пагадзіцца на супрацоўніцтва з КДБ і, маўляў, у адказ не будзе ніякіх праблем не толькі з рэгістрацыяй, но і з усёй далейшай дзейнасцю, уключна з рэгістрацыяй праектаў. Гэта прыклад таго, як сапраўды гэтая рэгістрацыйная машына працуе. Я не кажу, што все астатнія арганізацыі 112 так, што все яны прайшлі праз КДБ. Но праз палітычнае сіта яны прайшлі. А вось статыстыкі ліквідаваных грамадскіх аб'яднанняў Мін'юст не вядзе. Паводле аналізу адзінага дзяржаўнага рэгістра, які зрабілі прадстаўнікі трэцяга сектару, у Беларусі было выключана 37 арганізацый з рэгістру. Колькі з іх сама распусціліся, колькі былі ліквідаваныя праз суд, такой статыстыкі няма. Праз суд дакладна была зліквідаваная прынамсі адна арганізацыя – міжнародная грамадская аб'яднання «Клопат». Вольга Смалянка кажа, што справа была палітычна матываваная. Как только исполнительным директором стал бывший кандидат президента господин Некляев, практически сразу же Министерство юстиции обратилось в суд с иском о ликвидации данной организации. И организация была ликвидирована по достаточному незначительному нарушению, это не нахождение по юридическому адресу. Хотя у организации был заключен договор аренды. Юрист Юрий Чавусов подсумовывает. До любого законодавства можно пристосоваться, но до самого сурового. Але ў неправовой дзяржаве, да палітыкі, якая правам не кіруецца, прыстасавацца складана. Негледзячы на гэта, мы лічым, што ўвага да прававых умоваў дзейнасці павінна быць вельмі сур'ёзная. Грамадзянская супольнасць можа знайсці новую прастору для легальнага існавання. Гаварыў Юрый Чавусаў. А зараз увага Радыё Свабода з вашай дапамогай хоча больш паведамляць пра штодзённае жыццё. Здымаем такое жыццё. На сайте свобода.орг новая рубрика. Відео про життя в Білорусі, як оно есть. Здымаюць корреспонденты свободы. Здымайте и вы. Герои – звычайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, якія гаворыць самі за сябе. А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году. Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM, альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com. Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі Радыё Свабоды. Працягваем праграму. Беларускі рубель працягвае ўмацоўвацца адносна замежных валют. Дзяржаўныя чыноўнікі пераконваюць, што гэта сведчанне стабілізацыі на фінансавым рынку. Між тым, падвышэнне вартасці нацыянальнай валюты ніяк не ўплывае на цэны, дынаміка росту якіх самая значная ў рэгіёне. Перадае Ігар Карней. Незалежныя эксперты лічаць, што справаздачы пра поспехі ў эканоміцы не больш чым спроба супакоіць грамадства, якое дагэтуль не акрыяла ад мінулагоднага шоку з амаль трохразовым абясцэньваннем беларускага рубля. Эканаміст Сергей Балыкін лічыць, што нейкі час улады здолеюць утрымліваць сітуацыю ў патрэбным рэчышчы. Аднак намеры падвысіць узровень прыбыткаў і ўтрымаць пры гэтым інфляцыю з катэгорыі несумяшчальных. Я б не рабіў бы прагнозаў на конт інфляцыі, таму што гэта залежыць ад шмат якіх чыннікаў, і мы не ведаем усіх абставінаў, фактараў, і шмат што будзе залежыць ад таго, як сябе будуць паводзіць улады. Калі яны будуць праводзіць адносна пісьменную эканамічную палітыку, то інфляцыя будзе меншай. Калі яны будуць праводзіць палітыку, як яны праводзілі заўсёды, то інфляцыя будзе вышэйшая. Ну хто ж ведае, што вырашыць спадар Лукашэнка з сваімі паплечнікамі. Ну якія прагнозы можна рабіць? Калі гэта самы істотны фактар невядомы. Хто што думае спадар Лукашэнка? Сёння адно, а заўтра можна зрабіць нешта іншае. Ну так якія прагнозы, шаноўныя? Аналітыкі кажуць, што нежаданне ўладаў адпусціць рубель у вольнае плаванне урэшце прывяло да паралічу на рынку крэдытавання, што негатыўна адбілася на ўсёй эканоміцы. Цяперашняя стаўка рэфінансавання на ўзроўні 45% не дазваляе пазычаць сродкі на развіццё прадпрыемстваў, бо ўзяць грошы па такія працэнты значыць трапіць у доўгатэрміновую кабалу. На думку намесніка дырэктара па навуковай працы Цэнтру сістэмнага аналізу Нацыянальнай акадэміі навук Александра Гатоўскага, стаўка павінна быць перагледжаная ў бок зніжэння. Ставкі по депозитам, ставка рефинансирования должны обеспечивать положительную реальную ставку, то есть они должны быть выше инфляции. Но если ставки намного выше инфляции, получается, что это уже перекос в экономике. По сути дела, если мы имеем ставку рефинансирования 45%, то это под 50% годовых. У нас нет таких проектов, которые могут через год отдать объем денег в 1,5 раза больше, через 2 года в 2 раза больше. Нормальный проект, он реализуется лет 5, лет 7. Экономисты не выключают, что с серьезными проблемами экономице доведется сутыкнуться у другой полове 2012 года. Найперш, близо 3 миллиардов доляров, а до маль 8 миллиардов у золотовалютном резерве, доведется выдаткивать на обслуговывание и выплату державного долгу. Летась на гэтыя мэты было патрачана крыху больш за 600 мільёнаў даляраў. Такое істотнае скарачэнне рэзерваў на тле напампоўвання эканомікі грашовай масай можа прывесці да далейшага абясцэньвання рубля і чарговай дэвальвацыі. Апроч таго, няздольнасць уладаў нарасціць экспарт прадукцыі з тым, каб урэшце выйсці на станоўчае сальда знешняга гандлю, будзе патрабаваць новых крэдытных рэсурсаў, якія замежныя донары даюць Менску ўсё з меншай ахвотай. Пры такім раскладзе, як кажа фінансавы аналітык Алла Горына, рабіць аптымістычныя прагнозы адносна курсу беларускага рубля не выпадае. Честно говоря, просто я не вижу еще объемов. Да ну кто сейчас это будет прогнозировать? Это же зависит, в общем-то, даже не столько от рынка, сколько от там, эмиссионной политики Нацбанка и всяких других политик. А вот как будет вести себя Нацбанк, правительство в данной ситуации? И это тоже в том числе. И хоть по выниках биржевых торгов рубель от початку года демонстрирует тенденцию на умацывание, у ценовом выражении товаров и послуг динамика отворотная. Паводле дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, індэкс спажывецкіх цэнаў вырас ад пачатку студзеня ў сярэднім на 1% да сярэдніх коштаў снежня 2011-га. А зараз погляд на эканамічныя і палітычныя праблемы слухачоў свабоды. Банк предлагает там в виде мультика рекламу, призывает положить деньги на склад «Шкварка». Наш кормчий когда-то провозгласил символами Беларуси чарку и шкварку. И вот этот банк его, пропаганда алкоголизма, какая тупая реклама. Мы уже не настолько примитивные люди, чтобы нам нужна только чарка и шкварка. Нам нужны нормальные условия, нам нужна нормальная зарплата. Мы люди, а не те, кто, кому надо только чарка и шкварка. Несите люди в банк этот деньги, а что осталось людских вкладов у людей? Ничего не осталось. Сначала ограбили, обманули, оставили нищими, а теперь призывают нести в этот же банк деньги. Лучше уж поменять деньги на валюту твердую, да знать, что никакая девальвация не коснется. А в случае даже девальвации, то будет выигрыш. После событий 19 декабря 2010 года, по поводу того, что Ромашевскому разбили голову, а Никляра избили до потери сознания, Лукашенко говорил: «Ну подумаешь, дали по голове, будьте мужиками, развязались в это». И вот пришла мысль о том, как могут президенты вести себя как мужики. Например, Ельцин выпустил ГКЧПистов, 100% зачинщиков государственного переворота, поступив как настоящий мужик. А вот держать в тюрьмах организаторов или участников протестного митинга, где даже не пахло переворотом, да еще издеваться над этими людьми в тюрьмах, это удел мстительных, злобных, мелочных людей. Поэтому, обращаясь к Лукашенко, говорю: да будь же ты в конце концов мужиком, хотя бы только для того, чтобы твой сын, когда вырастет, мог сказать: мой отец поступил как настоящий мужик. Вот и Борис, Беларусь с режимом. Европа продекларировала свои благие намерения, а на деле с подачи Литвы и Польши Беляцкий сидит в тюрьме. Теперь вот для Франции Кулешов оказался не нон-грата, а уважаемой, желанной персоной. Браво! Скоро и Лукашенко руку пожмут. Наверняка найдутся для этого отговорки. Недаром у меня всегда была неприязнь к этой даме во фраке, а по сути безнравственной уличной девке. Черчилль хоть честно в свое время сказал, что у Англии нет ни друзей, ни врагов, только интересы. А нынче какие-то игры идут под маской невинности. Жаль, что миру без политики жить не дано. З вами Радио Свобода, основная тема дня. На сегодняшнем посяджении Рады министров Евразвязу у Брюсселе может быть ухвалено решение поширить санкции относно официального Минску. Представники белорусской оппозиции берут удел у сессии парламентской ассамблеи Рады Европы, якая почалася у Страсбуры. Представники оппозиционной коалиции «Шасти» сегодня домовились на консупольных деяниях у период парламентских выборов. Рубель умацовывается относно замежных валют, однако динамика росту цен в Украине остается самой высокой у регионе. Белорусское товариство аховы помников истории и культуры настоивает на громадском обмерковании плану реконструкции историчной частки верхнего города. Завеи и снегопады значно обтяжарили житё насельництва у шэрагу отдаленных регионов Беларуси.